أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدي كل عرب وعجمي مولانا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اقتفى آثاره واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها اللهم يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ورضي الله عن شيخنا أبي العباس أحمد التجاني وعن جميع خلفائه ومقدميه وعن جميع أهل طريقته وأهل مودته يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر فلتعطفي بنظرتي بها أنال وطري نيونغي يكتي كدو ديتي جيتل سانت بوري الله ديكو نيان مدولي جولي على قبلة الأرواح دي مولانا محمد عليه الصلاة والسلام صلاة والسلام بو خمني دنا باوان باق جا واكر موم يننتبي اك صحابام يا اك سخنام يا اك بولن جابو تمغا ويا يتم صلاة والسلام بو خمني دنا يخبو باق جي كيب كتك ستانك على الصراط المستقيم يننت يلا بولي دي نان سنو بروم نيري خيولم يا اك نيري باركم يا اك نيري نجرمم يا يلا بمو دين ديكو دوتي على ضريح شيخنا أبي العباس أحمد التجاني كوكونا خمنتني بيني صبنا يلا daf dan wax mom sayyid ahmad tijani radiyallahu anhu ne yalla de tabarak wa taala lepp lo xamanteni bi ni amna ko ta diko joxe ci ay lanwar muy faydul lanwar yi bebug leer yi ta leer yoyu nak lepp ci la nek xam xam yi ci la nek wërseeg yi ci la nek barke yi ci la nek dundu gi ci la nek ma wa deegi sax ci la nek wa deegi sax ci la nek faydul lanwar yoyu sayyid ahmad tidiane nak daf ni lepp lu bayiko ci hadra suñu borom bi ci ay leer dafa am ben système bo xamni mom rek moko atane dakoy tatane jël ci lamu soxla dal di koy sanni wat système bobu mo yonnati bi alayhi salatu wassalam mom lañuy tuddé haqiqatul muhammadiyyati واو حقيقة المحمدية موي دغ دغ يونتي بي عليه الصلاة والسلام من حيث نورانيته فوفوغا خامني يونتي بي عليه الصلاة والسلام لير لافا نخ ديغا دغ سي القران بروم بي ديكو وقت جاءكم ديكل نلين من ربكم بايكو سي سن بروم نور لير وكتاب مبين اك تيري بو خامتاني بي ني موي تيري بو ليرال ليب موي القران الكريم لير جي نك امول ويرانتي يونتي بي عليه الصلاه والسلام لا موتاخ من حيث نورانيته موم يونتي بي عليه الصلاه والسلام فوفو مو نيك لير nga xamni de ngay deg leg leg ñuy wax naan ya subhanahu taala dafa bi dafa jël ci leram ya bind ci leer yonenti digeunte bobu digeunte bu leunt la parce que yalla dafa jël ci leram ya bind ci leer yonnati bi alayhi salatu wassalam lolou mata lijeenti la yan leram la ndax subhanahu wa ta'ala il faut nu xamni dafa am ci bir leram yi ñaari leer dafa am leer yo xamni nangu nañu xar nangu nañu toj am lu guiné ci ñom muy linfisal dafa am leer yu ko nangu am leer yo xamni nangu wuñu linfisal manana nangu wuñu toj dara guiné ci ñom leer yi nga xamni nangu wuñu tej dara genn ci ñom loolu lañu tuddé anwarul izzati anwarul izzati mom ngay dégg ci suratul ikhlas mom lay wax qul huwallahu ahad fofu unicité bi la allahu samad qamun ko batay mun lam yalid wa lam yulad moy ko xamni dara mënul genn ci mom waye momit mënul genn ci dara mom yalla loolu moy samadaniyatu loolu mo waral ñu nan la kenn juru ko jurul kenn ta'bira kenn juru ko mom yalla jurul kenn limi firi moy ni mom yar son taala leram yoyu nonu aju ci jëmum joju mënu ñu tok dara genn ci lol moy anwarul izzati leer yoyu yalla bindu ci yonnati bi alayhi salatu wasalam dedet moy waral boy jang nan subhana rabbika rabbil izzati parce que anwarul izza dafa for du tiaxan jëm yalla ji leer yi ci aju la leer yoyu dara mënu ci genni waral fofu dañ koy jawatlé waaw yonnati bi alayhi salatu wasalam leer gi nga xamni ci lako yalla bindé leer yoyu lañu tuddé anwarus samadiyati bokk rek anwarul izzati de anwarus samadiyati ay leer la yo xamni dañuy nando ak leeri asmaullahul husna yi ngeen di jang ci alquran motax yonnati bi alayhi salam nek melokan ci suñu borom ni ngay meuna xame yalla jaare ci rahmanu ni ngay meuna xame yalla jaare ci rahimu non ngay meuna xame yalla jaare ci yonnati bi alayhi salam lol do ngulay firi anwarus samadiyati nak muy leer yoyu nga xamanteni bi ni mu nangu naño tekk am lu genn ci ñom ci leer yoyu la yalla binde yonnati yalla muhammad alayhi salatu wassalam mom la cheikh alhaj malik di junju ci wa innahu id arada allah nash'atana abana min nurihi nuran nabil alam min nurihi jojud anwarul izale siraj malik waxul lolou mo tax daf ko dan wax khilatu dhahabi ñetti xaj la ko def ben bi mi ngi ci sama deun ben bi mi ngi ci sharha bi ben bi mi ngi ci yakh bi motax nañu def ndank ci khilatu dhahab parce que nak bu rek wax rek wa innahu lifine ba dess wa innahu li mbir tay mbir damiru sha'n la waaw arab bu ko tebe wax rek moy da fay certifier limi wax waaw li ken dul werante wa innahu li ken dul werante iz arada allah bamu ajo ci ciobare yalla ak namelam volontem nashatana mu sosnu sosnu sos cela veut dire ko kon dina am ci luñu bayiko abana ci la fatiale ci la genné ci la extraire mom suñu borom min nurihi mu tukke ci leram nga mais fofu da nga wara taxaw ban leram parce que fofu da ngay deg ñukoy misal ak di ci wax wax yo xamanteni bi ni est ce que seigne babakar si mo wax lolu ay yar son taala binne yeen sa salam ci leram legi est ce que kon yalla leram gi du wagneeku mu melni yalla ben leer rek la am ñu ni seigne babakar daf nañ ko andil fukki sondel après jël ben bi taal ko jël ben bob bi mu taal jafal ci ci dess lolu dañ ko setat ba xam wa ndax seigne babakar si mi ñi waxal lolu mom ci bopam siraj malik radiyallahu anhu bi mu jekke bind bayit bobu mais seigne babakar mo dikat ci mom ni ko nañ setat bayit bi parce que siraj malik lim jekkona bind du lolu lim jekkona bind moy wa innahu iz arada allah nash'atana abana nur al huda min nurihi al alam lolu la jekkon bind wa innahu iz arada allah nash'atana li fi nek be dess moy bi yalla namme sos ñu bi yalla namme amal nu abana dafa extraire nur al huda leruk njub gi ta leeru njub gi mo yonnati bi alayhi salam min nurihi al alam ta leeram nga xamni mo ni dang mom yalla lolou la seigne malik jikone bind seigne bakar niko nak dañ setat bayit bi ba xam parce que mom ak seigneurine di radiyallahu anhuma ñom la joxone ndigalal limu ta'lif lepp luñ ci wara defar ñom ñaar nañ ko defar parce que ño raw ci adina bi lolou mo taxone seigne bakar si bimu waxe lolou seigne malik radiyallahu anhu seigne malik dal ñuko wa bax na kon nañ ko setat lolou mo waral seigne malik dal di koy wëlbeuti parce que seigne babakar si sax agna ci wax niko xam nga boné abana nurul huda borom bi dafa faccal te lim faccal moy leru ki nga xamni moy leru njub mu niko det bala ñoy tuddu ki nga xamni moy leru njub gi kay nañu tuddu ki nga xamni ci mom la leer gi bayiko ba nopi muy substance bi li suñu borom tabaaraku wa ta'ala lolu mo waral nga gis mu ni abana min nurihi abana dafa genné dafa faccal min nurihi mu tuké ci leram nga mom suñu borom leram gogu gan la moy ji leer yima len wax ni min anwarus samadiyati wa kay leer yoyu nga xamni dañuy nando ak leer asmaullahul husna yi ci la yalla bin haqiqa al muhammadiyya bi bokul ak anwarul izza leer yi aju ci jëmm yalla ji motax yonent bi limi for for jaamu bi yalla la be mim haythu nuraniyatuhu fa nga xamni sax leer la jaamu bi yalla la tekantal bobu nak il faut ñu di ci taxaw parce que sinon rek parce que fofu digënté bu xawa leunt la waaw fa innahu iz arada allah nash'atana mum waaw dafa leunt waaw yalla dafa bind yoni tabi alayhi salatu wassalam ci leram il faut ñu taxaw ci benen bi ci dess gis nga ya subhanahu wa ta'ala même bu fekkon sax leram yi aju ci jëmum ji la wax ci le bindé yoni tabi alayhi salatu wassalam même la wax bu fekkon lool la taxul yalla wañé ko dedet xam nga lutax al janna ku ne xam na ko deng e ci aljanna lo fa dag muy pom wala muy benen fruit fang ko dagge ci tang bi day saxat ci sasi ndegam aljanna yalla ko bindi te binde ko ci haqiqa yaron tibbi alayhi salatu wasalam te aljanna mom ci bopam du wagneeku wa ba sama ci ki nga xamanteni bi ni ci mom lañ ko tanko mu yaron tibbi alayhi salatu wasalam lolu tay di sen telephone yi ni misal la ci da ngay am sa ben fichier wala nga am sa ben photo wala nga am sa ben document man la dama bëgg nga transférer mako bomako transférer day tax mu joggé ci sa portable yow dedet du joggé ci sa portable da fay rest ci sa portable lolo tax ma ni la même yalla bu bindon yonnati bi alayhi salam ci leram sax tay science agna ci waneni du tax yalla wagneeku subhanahu wa ta'ala malako wax te lol misal mu gëna gatt yow yow serigne dara bi tok leer gi nek ci yow muy xam xam nga diko def ci xalé bi tok nga diko jangal ndax day tax boko defé ci mom mu wagneeku ci yow et pourtant boko defé ci mom du téré mu nek ci mom waye boko defé ci mom du téré mu nek ci yow motax mbiru yokku ak wagneeku fofu du fa am solo trop deng motax kon tabarakallah mbok yi il faut que ñu xamni sidadj malik bayitam bobu nonu dañ ci taxaw motax dal mam abdou cissé mam ahmed cissé lam daan wax rek mo ci nek ana khilatuz dhahab dal boromam daf ko danké ak fanni xam xam yo xamanteni bi ni bu fanni gi léré ci sa bop néna guddigi lu mu yag ñent bayit deug deug sax ëppuna loolu daan wax khilatuz dhahab borom daf ko danké ak fanni xam xam yo xamni bu léré ci sa bop guddigi lu mu yag ñent bayit sax ëppuna ñent bayit sax ëppuna té wallahi ëppuna yalla xam nako waaw ëppuna bu ko défé kon e tabarakallah dañ doon wax rek ci yalla subhanahu wa ta'ala léram yoyu nga xamni mom lay manam lolu ñu tuddé faydul anwar bëb bi lér yoyu di bayiko ci suñu borom tabaraku wa ta'ala dafa am ben système bo xamni mom rek moko attan bu bayiko fofu mu yonnati bi alayhi salatu wassalam gis nga nak mom et puis lolu da ngeen koy xol ci adina bi légui c'est clair tay ji courant bi nga xamanteni bi ni électricité bi nga xamni mom moy bayiko feulé ci cap des bûches mais bu fekkonteni bi ni dafa dik directement yow dik ci sa compteur bi nek ci sa biir kër gi mais li wërté wor moy li ñëk xew moy lepp lo fi am comme appareil électrique da fay exploser ci tang bi parce que duko atane mais da fay am ay redresseur am ay poste courant yo xamanteni bi ni ñom ñoy wañi voltage bi téyé ko ñom jox la ci yow li nga soxla mais non la mel suñu borom faydul anwar bi wacce système bi nga xamanteni bi ni moy nek premier redresseur bi moy yonnati bi alayhi salatu wassalam bu jele nak leer yoyu tey ko capté ko mom yonnati bi alayhi salam jël ci lamu soxla da koy sanni wat mais gis nga bu ko sanni wat dara du ci manki mu dal ci jëmmi yonnati yi muy 124 mili alayhi salatu wassalam bu dalé ci ñom ñomit ñu dal di koy capté redresser wat ko bu baaxa baax Seyd Ahmed Tidiane radiyallahu anhu nak neena su joge ci ñom neena ci sama jëm ji lay dal ci sama jëm ji lay dal man kep bu dalé ci sama jëm ji nak neena su boba nak ah lepp lu yalla bind su boba kem ta la yalla lang ci wara am fañ ko wara jaarale rek dañ ko fa jaarale ba mu aksi ci yow jeexna non la ko daan waxe kuluma fada wa barada min al hadra al aliyya tatalaqahu dhatu an-nabi alayhi salatu wassalam kuluma fada min dhati an-nabi alayhi salatu wassalam tatalaqahu dhawatu al-anbiya alayhi salatu wassalam كل ما فاض من ذوات النبي عليه الصلاة والسلام تتلقاه ذاتي أنا ومني تفرق إلى جميع الأولياء جيخنا لولو نك موم غا ديغي سين جاو كريس رضي الله عنه دون كو تاغي سيد احمد تجاني رضي الله عنه لله قد ظهر الحق المبين لنا لا يفلح المدعي حبي بدعواه جيخنا كون نك تبارك الله نيغي نان يالله سبحانه وتعالى موميتام leri niri ngeureumam ya ak niri barkem ya ak niri terangam ya yalla mum dañ diko doti ala dara cheikh nabil abbas ahmed tijani ak mbolé andandom ya mbolé khalifam ya mbolé muqaddamam ya ak mbolé sopem ya yalla bur yalla bolé ñu ci sopem ya ci deug yalla bur yalla bolé ñu ci sopem ya ci deug ndax yonnati bi alayhi salam kat da ko jox garantie bu reuy ci ñi nga xamni dañ ko sop te garantie bobu sax nak wax deug yalla dayon na seuk waye yalla da dul jeex lolu motax nak jappu tariqam du meuna ñak ndax japp tariqa sidi ahmed tidiane radiyallahu anhu ni mu mel moy dafa melni yaangi koy liggeyel mo tariqa bi sokoy ñaan do ci ñaan dara do ci ñaan adina do ci ñaan alakhirah dang koy def rek ak sant yalla ak magal yalla ak jamu yalla jeexna wala sheikh tidiane ne xul di ngat boko beugé di ngat day fekk da nga yaqku ba pare rek waye bu fekke am nga as leuf ci yalla wala nga am leer tout ci sa xol mënulo di ngat sidi ahmed tidiane mënu nek c'est pas possible parce que da nga dul am fenn fo mën jaar am bu fekkon da nga ni ki kat dafa sosu tariqam déjà bo départ rek lol baxul cheikh tidiane sutul tariqa dedet yaronte bi alayhi salam moko proposer te yaronte bi naka jek lolou ndiek wu ko seyd ahmed tidiane radiyallahu anhu bu don ci mom la ko ndiek ñu ni bid'a la daf ko proposer ni ko fim nek ni il faut que nak nit ñi ñu xettali len wutul len ay yoon yu ñu jaar bu meuna jëfëliko sunna ndax yaronte bi alayhi salam sunnam bi ku ne xam na ni bi mu fi joge yef yi dafa rax te liko rax du dara muy bëgg bëgg adina yi muy mamlaka moko rax lolu motax yaronte bi alayhi salatu wassalam proposer sayyid ahmad tijani radiyallahu anhu niko nak ah fo nga wacc nga deg sayyid malik diko wax ci amara nabi imamana bit tanazzuli li ifadati al akhlaq bil wirdi al jali wacc gogu nak motax sayyid ahmad tijani radiyallahu anhu yor tariqa tijan tasare ko ci adina bi yeb yalla ñuko yalla fayal e bokk yi niñu ko daan defé rek ñi ngi nuyu fu way tollu diñu sétane ak fu way tollu diñu dégg ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay ziyara ñu ngi lay ndokel ñi ngi lay ñaanal yalla subhanahu wa ta'ala jamm yalla ak yermandem ak barkem yalla bur yalla boole defal nuko yalla nañu yalla tabarakallah defal jamm defal ñu tawfiq defal ñu taysir defal ñu najah fi jami'il umur ad-diniyya wa ad-dunyawiyya wal ukhrawiyya yalla nañu ko yalla defal e xamna bala may tambali ma fatali bokku yi ni wax deug yalla comme niñ leen koy fatale jamono bu nek ci cadre organisation bi moy rek ni site bi serigne ahmed fall la di ngeen ko gis ci soufu vidéo bi nonou chaîne bi pour que ñu ci abonné wu lutax moy rek buñu dougalé vidéo bi ñu mën ci jot rapidement bañ ko jeex ci bir YouTube ndax fofu ku ne xamna ni chaque fois il y a beaucoup de vidéos yo xamni ay flux lay doon yo xamni jeex ci vidéo mën na jafé bu ko défé rek ñu ci gëna bayyi xel et puis am réflexe di abonné parce que daf lay dimbali ba buñu dougalé vidéo rek nga dal ci jot inshallah taala nañu am réflexe bobu ñu fatali ko nit ñi rek yiw yi yalla nañu ko yalla bolé ci daraaji yenen tibbi alayhi salam ci bor moy sidi ahmad tijani sharif radiyallahu anhu ñi ngi ñaanal yalla subhanahu wa ta'ala itam suñu serigne dara muy sidi ali harad mbarad al fasi moy suñu serigne dara kat nak parce que wax deug yalla li ñu am ci sidi ahmad tijani radiyallahu anhu ci kuñu dajaleel ay njangaleem kuñu dajaleel ay wurusam ak leeram wax deug yalla bu dul wonte ak mom waxuma duñ ko am de waye dana jafé lol nak alhamdullah rabbil alamin ñi ngi koy ñaanal yalla mom itam yalla ñu ko yalla fayal e kérok nak bokk yi ñi ngi danelé won ci wayata ca karna fatazallul wal iftiqar khayru ma yaqtani al abdu fi hadhihi ad-dar fofu lañ danelé won kérok bu ko défé kon nak bokk yi dafa wax ni wa alam rahimakallah anni shara'tu fi ibtida'i hadha al-kitab al-mubarak awa'il sha'ban sanata 13 wa 200 wa 1000 bifas harasaha Allah bi'ayn ri'ayati wa arju min Allah an yarzuqana khayrahu innahu rahimun wadud wa lam aktub minhu harfan illa ba'da al-istikharati an-nabawiyyati wal-laja'i ila Allah wal iftiqari ilayhi min kulli al-bariyyah fa nas'aluhu subhanahu an yulhimana fihi ila husni as-sawab innahu كريم وهاب وما مثل من يتجاسر على جمع اولياء الله تعالى وشمائلهم ويتعرض لمسائلهم ومواهبهم تي غاتال رك دا فا بوغا واخني تيري بي يالا ماينكو موم سيدي علي حراد مبرد الفاسي توفيق متامبالي كو داجالي تي نجال بينو وير وو غا خامني مودي شعبان تي اب مومو غا خامتيني بي ني moy ba yonen gadaye ba mu tek juni at ak ñaari témèr ak fuk ak ñat muy 1213 hijriya ci la tambali dajale téré bi kon mom tambali won na bu yagg di ci xalat tambali won na bu yagg di ko wajal waye dajale gi nak mim ko tambale def bo xolé ba yonen gadaye ba mu tek juni at ak ñaari témèr at ak fuk at ak ñat neena ci lay soga tambali di dajale li nga xamni modi jawahirul maani wa bulughul amani fi fayd abul abbas tijani radiyallahu an deng mu daldi mang ko tambale yit ci dekk bobu nga xamni mom moy fas ñaan yalla subhanahu wa ta'ala fas gogu yalla nako yalla wattu ci beut beutam bobu nga xamni modi beutup karangem ba amin ya rabbal alamin lol de mom ñaan ko sax de xana ñak wolu fex yalla lay don rek waye sidi ahmad tijani radiyallahu anhu wa fas ñom ci seen jëmmi bop ñoo ñaan yalla subhanahu wa ta'ala ñom wa fas la wax ta bañ koy ñaan ñu ëpp ci té togon doon ko ñaan duñu won ay tidiane xam nga ce qui est malheureux et que moy li Descartes doon wax rek nos amis ne nous disent jamais la vérité ça dit lool moy problème bi il faut que les gens vraiment nak di wax li am et puis diko waxe ni mu amé lool wañuul dara cheikh tidiane radiyallahu anhu ay nitu yalla yu bokul ay tariqa ak ay nit ño xani ay boromi xam xam lañu biñu démé ba gis liko yalla defal dañu dajé ci face ñaan yalla subhanahu wa ta'ala li may wax mi ngi ci kashful hijab عم من طلاق الشيخ لبعض من الاصحاب سيدي محمد سكيري مانكو فاي واخ دانيو داجي نيان يالا جيمي سيدي احمد التجاني غودي غودي بوكو في يالا جيلي يالا نكو يالا ديسال فاس مو باركل كو motax gis nga ciow yi ngay deg ci dekk arab yi ak ciow yi ngay deg ci maghreb bi yeb do ci deg mukk fas do ci deg mukk maroc ken musuko ci deg dafa am lutax lolou bok na ci li tax kérok sidi ahmed tijani radiyallahu anhu biñu ko dencé ba paré ñaari domam yoy muy sidi mohamdul kabir ak sidi mohamdul habib cheikh tijani dafa joxé won ndigalal ni mom bu fi jogé koku nga xamni moy sidi ali tamasini ne len djel ñom ñaar mu dello len ci aynu madi ak seeni njabot cheikh tidiane genn adina sidi ali tamasini ñew dal di len ne ah sama serigne sen bayde dafa waxon bu genné adina na len djel andak yeen genn dello fofu nga xamni mom modi ci aynu madi ñu dal di niko ah su fekke dañuy dem te mën ta ñak ala kulli hal suñu bay duñ ko fi bayyi kon dañ koy ubuwale mu len ah man dal lim ma waxon moy na len delo aynu madi te sama bakkan bi la ci tek nak cheikh tidiane momako wax dana ko def ta ay domi serignam lañu kérok sin mohamdul kabir dafa mer baniko yow me do dara suñu jaamu bay rek nga lolou lako wax kérok kérok bim ko ko waxe lire na ci téré bim ko ko waxe dañu wax ni ci tang tang bi sidi ali tamasini dafa jog dal di fetch fetch la wax je pèse bien mes mots fetch ñun ko lutax mu ni ndax sin mohamdul kabir xamna ni du waxe banexu bakanam mukk mer du ko taxaw wax lu upp contane du ko taxaw wax lu upp kon buma waxe ni ma man sen jaamu bay la sid ahmed tijani radiyallahu anhu kep ku nango donu jaamam mu nangul lako yalla yegal la ci tang tang bi ci mafatihul kunuzi bokku na jil def sen bakkar dan wax nan ay hadha ubayduka inda al bab yaqra'uhu wa laysa ya'lamu illa anta man haahu so xamul dara ci tasawuf nak mbala xamul dara ci mbir sid ahmed tijani wax ji man nga ko disel yow fek wax ji disul dede abadan disul denga mu dal ni ko yow do dara suñu jamu bay nga bim ko ko waxe ci tang tang bi koku dal di fecc dal di ni ko alhamdullilah rabbil alamin sama doomu serigne seyd ahmed tidiane wax na ma ni ma man day sen jamu bay la kon de yalla bolena ma ci ba fatihul kunuzi moy ñoo nga xamni clé yi tiabi yi nga xamni moy ubbi trésor yi suñu borom yi yalla ci loxo nitu yalla yim ko tek ñoo ñu lañ tuddé ma fatihul kunuzi ni ko waaw alhamdullilah rabbil alamin sajjana lolal seyd ali tamasini ci bopam mo wax lolu ba pare ni len du tax ngeen tok da ngay di dem ñu ne ko comme dañuy dem dañuy jël suñu jëmmi bay ci seyd ahmed tidiane yobale ko ne ala kulli hal dal man lolu duma ko topto waye dem gi mom dana ñom ñu dem ay shurafa wu lañu buñu ko defé dara du leen ci fek il faut nit ñi tamit di bayyi xel leen shurafa wi legi nit ñi dañ leen tambali bi sofen tal di leen ñakkal solo dama yalla bal di leen ñakkal fayda bo wax ñaanal dañu bëgg xaaliss ak yu mel nonu sama yakane man nit ñi dafa am lu leen dal xana mbokk yi yaronte bi alayhi salam daan wax mu na ngeen may rus ba ci samay turondo ku la wax lolu xam nga ni ay setam ak domam ak njabotam señ bi lolu dañ ko sa kin waxale wul lolu yaronte bi hadith bu wër la mu ni na ngeen ma rus man yaronte bi ba ci sama turondo yi wa ku la wax lolu ay setam ay njabotam ay deretam nga mën ko vraiment man dal deug deug lolu luma yem la wax deug yalla te dafa tambali di bari legi trop trop surtout ci da ngay gi ci programme yi shurafa wi buñu dikki dañ leen di woyofal lol lol lol lol lol te lol lu ko gëna dangereux amul yalla xamna ko amna fi ben dekk damay baña tuddu dekk bi fi ci senegal ben cherif bo xamanteni biñu dafa am ben bes mu jaar ci ben way waji yalla daf ko mayon mbolo cherif bi jaar fa ndaka naka jek nak dafa bari lu mu fay jaar bimu fa jaaré mu daldi waji xamna rek nek def yefi wolof dal di génné ñaari jooni jox ko ben way diko way bu diké nga joxal mako ko ah man dama son way bis bu nek di ñew ni rek di laj xaliss ni rek dal di tej buntam diko bu diké ne ko nekuma fi ah cherif bi bimu ñewé ñu dal di koy wax lolu mu jël xaliss bi téy ko bi yag dal di jëlat xaliss bi dal di koy dello bëkk nek bi niko bo démé nga jox ko sëriñ bi nga wax ko nga niko li taxul ma di fi jaar dé dama yaakaaroon ni amna cër ci sama mam waye bo demé né ko dana dox digëntém ak sama mam yonnati bi alayhi salatu wassalam non la ko waxé wallahi niko dana dox digëntém ak sama mam yonnati bi koku bësu kérok la ay mëredam dag mbolo mi tiré ko ba jax tak tay kenn topatuko cheikh alhaj malik radiyallahu anhu lako taxona raw ci jamonom daf ca bokkon bala yëkëti ben mbir ci diiné waxuma waxu tariqa man de diiné la wax bala ci yëkëti ben mbir mbétamu bind lettre wa fas ba ñooñu tontu ko jox ko ci ndigalal mu def ko mu sokka def tol nawet ba mu ñëkk bay ci ndiar ne bam ko baye ba nopi mu cheikh alhaj malik radiyallahu anhu alal ja da ko dajale def ko ci enveloppe daldi wo cherif cheikh mohamdul mukhtar wadani zakir ni ko demal nga joxal mako wa fas ne len suma hadiya cheikh tidiane mu ngi ni man ak lima am ñoom mom ñoom Mais où sont passées vraiment toutes ces valeurs-là? Yoyo, anamou, fan la dougou. Ak lan motax ñu bëkk rëré ni rek ak lool pour lan Sirage Malick ci bopam la wax lool la def Cheikh Mohamedou Mokhtar dem ba paré mu bolel ko ci niko ñom de yag nañ ma wax Cheikh Tidiane yag na ma feñu warna jël ci kunasham waye yalla dogalul ci zahir ma war fa dem comme nak ya ngay dem so démé du ñak dañ la ko jox nga indi walé gis nga lool bu féké xam nga dara mba ngay borom xel mu jup fofu ngay xamé Sirage Malick dayom ci yalla ni mu tollu xam nga lolou kuñ ko fi waxone kun na ci Cheikh Ahmed Tidiane li ngay ñëk def moy da ngay lepp la nga am ngay dajalé xam nga ku mëna dajalé ci bobu jamono tol bu tollu nonu nga dajalé ko ci alal jox ko nit mu yobbu koku pasteewuko mais dafa am fuñ ko toglo niko fi dang ko wara administrer fi dang ko wara gouverner mu tok fa difa xaar yalla subhanahu wa ta'ala mais jeexna parce que jamono bobu fuk nit ñu comprendre que ni liggey bi mu def ci tariqa Cheikh Ahmed Tidiane mom Cheikh Alhaji Malick radiyallahu anhu djurum ñaari ati ndarndem yoyu danaka ci lako def parce que mag ñiko worul ñep kenn ku ci nek fexena ba ndarne la ta ngay takaliko ak mom mu fexé ba nga am léru pays mu fexé ba ku jondjoti ak yow am léru pays té lolu ak jafé lolu day wax dé mbok yi gis nga kérok Cheikh Ahmed Malick radiyallahu anhu Cheikh Mohamedou Mokhtar bi mu démé fas dal di yobbu alal ji bi mu diké mais ñom ci sasi dañu jël kuna Cheikh Ahmed Tidiane radhiyallahu anhu daliko koy jox niko bo démé nga yobalé ko Cheikh Alhaj Malick biñu diké wax nañu ni Cheikh Alhaj Malick tejuna ak mom ñaari at ak wèr mom Cheikh Mohamedou Mokhtar ci bopam Cheikh Alhaj Malick tejuna ak mom ñaari at ak wèr ñuy nafar kunaas diko nafar yam ko ci mëna may mu may ko ci ya nga xamanteni bi ni nak xeyna du kilé mu daldi koy téyé mom Cheikh Alhaj Malick radhiyallahu ta'ala an motax gis nga il faut nit ñi xam li xew te it mbir mu ci nek ñukoy waxé na mu démé Cheikh Alhaj Malick shurafa wi fofu la leen tégon beut bobu la len doon xol fonkel gogu la len joxon bañ nako bobu daan wax ñom do la fal amru amrukum mbir mi seen mbir la yeena ko mom man seenu surga la kep dama len di liggeyal ni la mbir yi tedde motax shurafa yi mbokk yi il faut ku ñu len di bayyi xel il faut ku ñu len jox cër bi nga xamni mom lañu amé setup yonnati bi alayhi salam du tia khan il faut nit ñi xam lool mais bëgg jël parce que bo woyfalé cet yonnati bi alayhi salam ce qui est sûr et certain moy yow mën nga woyfal yonnati bi xamulo mën nga ko woyfal amul wéranté yow nangu nga ni buñu tuddé ben sétu Sirage Malick wala ñu tuddé ben sétu Cheikh Ahmed Bamba radhiyallahu ta'ala anhu wala ñu tuddé ben sétu kenen nga ni la ca mam sétu koy jël nangu nga ko ñooñu loolu tax la yow loolu mënu ko nangu yonnati bi alayhi salam mais affaire boko xol ba ci yag sa xol day jeex sax parce que limay wax man dama ko dundu damay gis ci ay pro billahi alazim gis ci ay programme sura faaw yi ñew ñu tek leen fo xani ak jappel leen no xani yow da ngay lolu kenn xamul lan la pour lan nañu bayyi yoy ñi organiser programme yi nañu xamni sura faaw yi duñu ay nit ñu woyof ay sitte yonnati bi alayhi salatu wassalam lañu ay sitte cheikh tidiane lañu ñoñu nit ñu mag lañ ci yalla dañ leen wara fonk dañ leen wara hormal khalis du dara khalis bobu nga len di jox lolou du dara yow bo len ko joxe yow pour yow la mais du pour ñom de ñi nga gëm yaakar li neena la cheikh alhaj malick nawet bam jëk def ndiarnde dafa dajale alal ji yeb jox ko cheikh mohamedou mokhtar niko yobul fas lolou kumu doyul jangat nak ah wax deug yalla man xamatuma ci ndir yi dara wax deug yalla mbok yi koku ben gis nga nak kérok sidi ali tamassini radiyallahu anhu dafa wax doomi cheikhna ahmed tidiane yi ni len luma na xew duma len fi bayyi ay cherif lañu am nañ sañ sañ bi ñu dik fekk bammelu cheikhna ahmed tidiane di xar bammel bi genn jëmmi sidi ahmed tidiane yi waaw genn lañ ko def mais gis nga biñ koy genn mak ñinga xamni ño togon fas ñaanon yalla subhanahu wa ta'ala ci hadratul muhammadiyya ke jëmmi sidi ahmed tidiane yi ne des fas mais ñom ci seen bop ñom la yoonent bi feñu alayhi salam ni len gis nga jëmmi cheikh tidiane ji bu ngeen yexé dañ ko yobbu ñoña daldi juk daldi gaddu sen ay ngarnay daldi dab doomi cheikh ahmed tidiane yi fekk ñi gi genn fas ñu jotta gañante mais ben bakkan daanu wu ci nak jot nañ gañante nak wax deug yalla waye fexé nañ ba nangu jëmmi cheikh ahmed tidiane ji radiyallahu anhu fofu nak bari na ay sew sew yu fa nek parce que cheikh tidiane ku ne xamna ni mbir mum ma sa wax tek nañ ci beut mbir mum ma sa wax tek nañ ci beut illa rek kérok bi mi wax nan bu ma gey bu genné adina Serigne Mamadou Ghali mo koy julle mu genn adina nga gis bi ko jëk julle Serigne Ibrahima Dakali ndaysan ñepp ñaa ko xamni bamuy dundu lepp lu mu sa wax gis nañ ko dem ba génné adina ni ki mo koy julé té julé wuko féké nit yalla limi wax xamnako waaw motax gis nga biñ ko dindé mom Seyd Ahmed Tidiane ba wa fas djel ko indi wat ko biñ ko tégué mais Seyd Mamoul Ghalib bimu diké kenn néwuko julé ko dé mom mo dig rek taxaw ci kanam julé ko waaw Seyd Mamoul Ghalib radiyallahu anhu dafa dig rek taxaw dal di julé war Cheikh Tidiane ñu dal di koy djel dal di koy denchat fofu ñuko denc radiyallahu ta'ala anhu pour wax len ni len kon mbokk yi il faut rek ñu xamni dal tombe bobu tombe bu am solo la nañ ci taxaw waaw wa kër yonnati bi alayhi salatu wassalam Abdul Aziz radiyallahu anhu di nga deg ci qasidam yi lu ci ëpp buy def tawassul da ngay gis ni mi def ci xéetu tawassul yi mi def ci ñom sax dafa jéggi dayo ci wa kër yonnati bi alayhi salatu wassalam ba paré def ay qasaid yu jeex ci ñom mais Casamance gi Abdul Aziz wax nako wax na le problème Casamance gi du problème yi ñi wax ni dé ay problème ay comment dirais-je ay ki num tudé ti sax dédé du yoyu dé du ay problème ay indép dédé du yoyu problème Casamance problème Chourafa wi lé motax Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu bo xolé qasida bi nga xamanteni bi ni mom la mujjé bind moy qasida bi nga xamni mi ngi don def tawassul ci Cherif Younous Haydar Abu Banger don ci ñaan yalla pour ciowal Casamance li fay wa bil wali al arif al banger Younous nazil mansib al kabir lolu wax di def ay tawassul ci seeti yonnati bi alayhi salatu wassalam bako yi lolu du ay tiaxande dañ ci bayyi xel shurafa yu dañ jégué source bi te source bi mo yonnati bi alayhi salatu wassalam lolu du tiaxande ñoñu duñu ay duñu nit ñi woyof de té légui nit ñi dañ leen tambalé woyofal limay wax xamna ko dé ma ngi ci programme yi ma ngi ci gamu yi ma ngi ci conférence yi dañ leen tambalé di woyofal té téguñ ko fenn nak téguñ ko fenn loolu dañ ko dañ ci wara déllu gannaaw mak ñi ñu am ñun yaakar leen di jël ci ñom ay exemple mësuñ ko def ñun ñoko tambalé di def Cherif Tayib ku ne dégg nako bi mu joggé fas ñi ñew ciwaan kérok ci Seyd Babacar radhiyallahu ta'ala anhu kalam ci ndigam la ko tak sulul dal dem teru jiko ku tol ni cheikh al khalifa di def lolou yow ben ahmed fall shurafa wi ñew ci programme mais do juk sax fi nga tok sax do fi juk da ngay xaar mom mu ñew nuyu la li wax dama ko gis yoyu nañ ci delu si du li fi mag ñi bayyi ñun ño créer yoyu te yoyu wirul dedet gis nga dama lay wax ben affaire Cherif Tayib kérok bi mu ñëwé ciowane bay dem hadiya bi nga xamanteni bi ni mom la ko Serigne Babacar Sy jox ci bobu jamono 16 millions la té yamul ci lolu dafa wax jigen ñi seen jaaroy or yi sax nañ ko fokk jox ko mu yobale mais nit ñi il faut ñu wax leen li xew ñu xam ko 16 millions la ko jox té yow fi fukki jundi sax pour nga dajalé ko jox ko Cherif problème la ba paré and ak lolou nga bëgg leen woyfal ok lolou duma nek dé wax dëgg yalla ñu balma waye nak il faut ñu déllu ci lolou alhabib aliz radhiyallahu anhu di nga dégg ba tay ahla nabi ihtarimu hurmatuhum wa azzimu a'raduhum wa sallimu lil mustafa jaddihim ana ahla nabi wa kar yaron tibi ihtarimu na ngeen leen wormal hurmatuhum wa azzimu nena orma yilen yalla joxit na ngeen ko magal bu len ko tutal muk a'radahum wa sallimu nena seeni der na ngeen ko muccel bu len wax ci ñom dar lu ñaaw lutax me budul dara sax lil mustafa jaddihim yonenti bay sen mam ok yonenti yalla muhammad du chaxan yonenti yalla muhammad mbok yi deug du ko tuti ci yalla koku lu bayiko ci mom munul tuti warma joju kuku munul jox sa tup yonenti bi nga wax beug nga yonenti bi nga wax gem nga yonenti bi nga wax fonk nga yonenti bi ah fonkel gi reuyul de lol de wallahi alazim fonkel gi reuyul waw damay bañ lolou jël sama waxtu waye il faut ñu taxaw ci ndax nak wax deug yalla tombe la bo xamni dama gis ni legui dañ ko tambali di ki dal te du yoon wa nañ ci bayyi xel shurafa yi ñepp la wax qatibatan ñepp Cherifou Tidiane ak Cherifou Kadir ak yam Cherif la que les choses soient très claires ki Cherifou Kadir la lé da ngay dégg ñu diko wax Cherifou Kadir lan moy Cherifou Kadir Cherif la setup yonentibi la alayhi salam mais amna ben daaka bo xamanteni bi li buñ ko defé fi medina gounas shurafaaw yi li nga xamanteni bi ni mom lañ leen jox ci rahmat tidiane bimu xolé xamni li buñ ko seddowé mais sen passe la cey dess touti lay don mom ci jëmmé bopam mo génné wat juroomi million poñ ay nit ni leen kenn ku ci nek na génné million ñu tek ci jox shurafaaw yi mak ñi mbokk yi lool lañ fi samp lool lañ fi bayyi nañu génn nañu déllu wat ci yoyu ah ñu balma nak wax deug yalla parce que vraiment mag ñi ak seen liggéey yu reuy yi ñu def ak taxaway yi ñu am ak ni ñu sonné ci diiné ak tariqa dafa yellul ben yoon ñun ñu ñew ci seen gannaaw ni ci ñoom lañuy roy ca lañu néwon lañu né ba paré nan ca newé won ñun duñ ci néé nonu lool xel nanguko c'est pas possible mënul nek deeng nga kon nak sidi ali néna wa'lam na nga xam rahimakallah néna bur yalla yeureum la anni naka man de shara'tu fi ibtida'i hadha alkitab shara'tu moy kharafna tambalina ci li ngeene batu sharia moy fi ngay tambale motax ñi degul diine dañuy bëgg di teub rek wéddi tariqa mo lay xamal ñak jang sa lu ko gën graw amul yalla ma yalla bal parce que xolal bo xolé même bo jangé ci lakhdari lan la lay wax kep ko xamanteni ni da ngay japp nga faté galaxndiku ak saraxndiku ba'da an shara'a ganna bo mu xarafé fil waji ci xar kanam nga fala yarji'u ilayhi ma hatta yutimma wudu'ahu bu mu delu di demat di saraxndiku ba muy galaxndiku lu moy dafa motali am jappam shara'a moy xaraf moy tambali ci lañ jëlé batu shari'atu moy fi ngay tambalé boy dem ci yalla fi ngay tambalé fam ngay taxaw da ngay tambalé fenn taxaw fa quoi do dem baxna gis nga dafa am yo xamanteni bi ni motax man la ñom ñu melni ay Seydou Ahmed Tidiane yi kenn mënu leena dingal c'est pas possible dañu jang ba deñ reer waxuma may yi leen yalla defal ak maqama yi ñu am ci yalla de mais ci cadre xam xam ni ñu jangi sax dafa upp wa xam nañ ni sharia bi moy fi ngay tambalé okay motax mu ni wa alam khamal rahimakallah bur yalla yeureum la anni naka man de sidi ali harrad barrad al fasi shara'tu tambalina moy kharafna fi ibtida'i hadha al kitabi ci sos ak dor bi le tere al mubarak tere bi nga xamni dañ ko barkel mang ko tambali awail al sha'ban ci njal benu ku weru sha'ban sanata 13 wa 200,000 ci atum junni ak ñaari temer ak fuk ak ñatt 1213 bi fas ci at dekk bobu nga xamni modi fas harasaha Allah muni bur yalla yalla nako wattu bi ayni riayatihi ci betup chamam ga yalla betam bobu nga xamni lumu ca sammu mu sammu yalla nako xol ca fas nga xamni tabarakallah serigne bi radiyallahu anhu fofu la tedd mu daldi ni wa arju ma ngi yakari tam minallahi ci yalla an yarzuqana mu may ñu mu wërsegal ñu khayrahu aw yawm waaw ndax yalla yiwum dafa yaatu yalla nañu ko yalla defal ndax innahu yarante amul ci ni mom bur yalla rahimun ku sax ci yermande la waye wadudun bur la bo xamanteni bi ni ku sopplu la waaw waaw sopplu nak dafa bax lele nga deg ñu diko wax waaw yenenti bi alayhi salatu wassalam waxna ci ben hadith ba borom bu gisul musawid li sharh munyatil murid andinako moy bi mi wax ra'sul aqli ba'da al iman billah at tawaddudu ila an nas ra'sul aqli ba'da al iman billah at tawaddudu ila an nas moy bu fekkon xel jëm la bop bi moy ngeum yalla waye li ci dess jëm ji xam nga moy lan fexé ba nit ñi sopp la c'est très important yenenti bi alayhi salatu wassalam kéro bi nga xamé ni wa makka dañ dajé ci darun nadwa ni dañuy teural ay plan pour sét naka lañuy def ba galankor wotem bi te boba iblis nek genn goor yoro melokanu ku dekk ci najj ñew rax len ñu tok ñi ni dañ koy ray iblis ne ray du solution parce que bu genn ko rayé am ñu mu former te ñoo ñu instant bi tassaro nañ ci aduna bi ba nopi te effectivement ndax boba lenati sahaba yi bayil xel ni jang ci habash jaafar wa ashabahu te iblis len wax lol de ñu ni legi kon nañ ko genn iblis ni len genn kala waji qulu lil qarkanam gi ki kuko gis bëgg ko te lu mu wax nit gëm ko c'est très important lolou yalla moko defal yonnati bi alayhi salatu wassalam waaw waaw moko defal boko gisee rek dang koy bëgg ci saasi amul sa yonnati waaw motax daf daan wax ci hadith muni ra'sul aql bu fekkon xel jëm la bop bi ba'dal iman billah gannaaw ngëm yalla at tawaddu ila an nas moy soppulu ci nit ñi yalla nango yalla defal néna itam mag ñi nak da nañ ko def da nañu jang baat bi di wadudu bala ñuy julli fajar da nañ ko jang junni da nañ ko jang ñent junni ak ñent témèr ak ñen fuk ak ñent 4444 pas pour nit ñi sopp la mais yalla ci bopam mo lay sopp wa amul wérante xam nga nit ñu bari fimu nek baat bobu tour wo ñuy wax wadudu fimu nek boku déggé rek da nga yaakar ni pour nit ñi bëgg la kessel dédit yalla lay ñëk bëgg té yalla bu lu bëggé rek jeexna lo defati baxna wa yalla nañ yalla bëgg néna itam na nga xamni walam aktub minhu harfan illa ba'da al-istikhara an-nabawi téré bi néna binduma ci ben haraf ludul ni bala mako bind tan lona yonenti bi alayhi salatu wassalam limay bind parce que batu istikhara moy tan lo parce que motax ken munu istikhara ci ben bir istikhara ñaar bir ci lañu istikhara hawa amul yarante amul yarante ci ñaar bir nga mën def istikhara ben bir kesse ken munu ci tan ñaar lañuy tan jël bi mba bi muni nak téré bi binduma ci ben haraf ludul ni lata mako bind defna ci listikhara la ci yonnati bi alayhi salatu wassalam bat bi ak jumla bi ana lan mo ci gëna kilé de nga wax ci kon nga xamni téré bi deug deug neexul ba neexul la borom ashurbu safi min al karam al kafi sidi hasan al baqili lam wax rek moy deug lam ni cheikh tidiane neena yonnati bi alayhi salatu moko wax niko jawahir al maani bi sama téré la man yonnati bi alayhi salatu wassalam jawahir al maani bi bu len ko lak ndax nitu yalla yi nga xamne ñoy ñew ci sa gannaaw yo cheikh tidiane gak yañi am téré bi ci lañuy gagantiko jawahir al maani bi lepp lo ci wax yo cheikh tidiane man yonnati bi alayhi salam mako wax fa kullu ma qultahu fa ana qultuhu fi nga koy deggi fi ndega mom mi dagale téré bi réaliser ko neena amul dara ben haraf bo xamni bind nako ci illa ba'da al istikhara an nabawiyyah lul tan lo na yonnati bi alayhi salatu wassalam ndax li mu bind ko wala mu bañ ko bind ba pare itam wallaja'i ila Allah tayit neena man téré bi na ngeen xamni la binduma ci ben haraf ludul ni wéruna ci yalla ba nopi soko bind mbok yi xam nga li da fay wone ni téré bi du chaxande dedet ndax ki wax ni fokk ngeen xam moy kan ki wax du nitu yalla bu tudde na len kérok fi amna ben way bo xamni sama xarit la ko xorom la day le bo degi lele ci biir wax neex nak dama wax muni ndal ma ndal seigne bi cheikh tidiane ndax sidi al harazim rawuko mané ko ah dede rawuko wallahi rawuko li seigne babakar si waxone rek biñ ko né yow ak sidi malik kan mo raw xam nga nit ñi dañu xorom ay wax yu kémaane rek lañuy wax seigne babakar si ni len ah dede da ngeen degul wolof rek ndax nit ku la tingem nga sut ko nit ku la tingom nga sut ko de nga walif ci qari neena itam téré bi binduma ci ben haraf ludul ni dama ko bind te fekk jamono bobu maangi aajo maangi ittewo ilahi ci koku nga xamni modi bur yalla subhanahu wa ta'ala min kulli al bariyah ci mbole minde fi bayina fi ñepp dem wëru ci yalla bi may bind téré bi bayina fi ñepp dem aajo yalla bi may bind téré bi aajo wu ma kenn je n'avais pas besoin de personne bi may bind téré bi man sidi ali harradim barad al fasi wa lolou nak mo lay xamal ni kon ki waxam ji wax ju kowe la muy nak fa nas'aluhu ñi ngi koy ñaan mom bur yalla subhanahu tuduna sallam ga batu subhana limi tekki moy alladhi tabarra'a an sifati al makhluqat moy bur bi nga xamni dafa deñ ba set wetch ci melokani mindef nit day ñak yalla du ñak nit day télé yalla du télé nit day manadi yalla du manadi nit day dé yalla du dé nit day juddu yalla du juddu nit day am nday ak bay yalla du am nday ak bay batu subhanallah bo gise mu for lolou la bakku reey ci yalla la moy maangi tuddu selu borom bi nga xamni dafa deñ ba set wetch ci melokani mindeef lolou moy batu subhana wa subhanahu tuduna ak yalla mom yalla an yulhimana ci mu ñu yenkawal ñu yenkewal yenkawal moy mu tabal ay xam xam ci suñu bir xol moy batu ilham ci maratibul hidayah nak la bokk aw xam nga boy jang fatiha ba ci ihdinas siratal mustaqim yo bur yalla ñi ngi lay ñaan nga tek ñu ci yoon wu jubbi yoon wo ay martaba la ay echelon la ay grade la yonenti ñi yalla yoni ñom ñoo ci gëna ko wé grade motax ñoo gëna jub ñepp mais ci seen bir yeen ci yalla muhammad alayhi salatu wassalam mais ci seen bir ñom yonenti dafa am luñu tuddé martaba tu teklim yonenti ci seen bir ñi ci yalla waxal ñoo ñu gëna ko wé grade ci yonenti moy juroom ñi yalla tuddu ci alquran tuddelen ulul azm wa idha khazna min an-nabiyyin mithaqahum minka ya yonenti bo min nuh wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam kenn ku ci nek yalla waxna ak mom xam nga Moussa dafa gëna siwé kalimullah ndax li yal alquran wa kallamallahu Moussa taklima mais attention wa kallamallahu Moussa taklima cela ne veut pas dire que ni yonte yalla Moussa rek la yalla waxal yonte yalla Ibrahim xeyul ni yar subhanahu ta'ala rabbi arini kayfa tuhyi almauta borom bi dama bëgg nga wan ma noy dékkalé ñi nga xamni dañu dé qala awlaw tumin qala lumi firi waxna kan mo wax du yalla waxante amul awlaw tumin gëmu qala mu tontu mom yonte yalla Ibrahim bara hankay waxante amul aywa yonte yalla Ibrahim waxante nak yalla subhanahu wa ta'ala yonte yalla Isa waxante nak yalla yonte yalla Isa qayl suñu borom ni ko anta qulta lin nas ittakhadhuni wa ummiya ilahayn min dunillah ah yow ya dajale banu israël yow Isa ibn maryam nga wax len ni len yow nañ la japp ak sa ay ji li maryam ñu japp len yalla bayima fi man lol du wax yanti yalla isa ne ko in kuntu qultuhu faqad alimta buma ko waxe xam nga ko buma ko waxul xam nga ko ndax ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik li ci man xam nga ko te li ci yow man xawmako waxante amul yanti yalla muhammad kay nak moy ndaj deppi waxante gi kon boy deg ulul azm lol lay firi batu ulul azm moy ñi waxante ak yalla lol lay tekki deng lol lay tekki ulul azm parce que ñom ñoo gëna kowe martaba ci cadre ñub ci droiture liñ ci am kenn amuko ci moy juroom ñoñu ah su ko defé nak ñi ci tagu sok ci tagu martabatul ilham dana ñew après mais mom nak ci yi gëna tuuti ci la bok yalla ma yalla bal nak ilham du bu reuy parce que wali yalla yi ñokoy am motax amna ilham amna martabatul ifham yoy yep amna mais nak day yo xamanteni bi ni amna benen yon après ñu ñëwaat ci rek taxaw ci ci maratibul hidayah fukk yi bu ko defé ñu noté ko ben par ben rek indi aya alquran yi bu ko defé mu leer ndax waxit day tungum sédd du deug néna itam ma ngi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala an yulhimana fihi mu yankawal ñu ci téré bi le ila hisni sawab ci la nga xamni moy yoon wa gëna jup ndax innahu werante amul ci ni mom bur yalla karimun ku tedd la de mom bur yalla ku noble la wa yawhabun mayawa kon la bul wax kuy mayela wahab dañ ko tegg teggu teggu sira mubalagha waaw forme bi ci bopam dafa nek forme bu jotal sokoy firi da ngay wax maye wa kon moy ko xamni dafa meun maye ak mayam amul fi waaw day maye rek di dem waaw de sax ci may gi la de may la ñak may la ñak di nga deg ci rahmat tidiane ba fi medina gounas kérok dakal lak gu metti ga bam fa laké nga deg gaay kenn ku nek di wax gis nga ba moté lam wax nañ sant yalla ndax li sax may la lol nak nitu yalla ko meuna wax ndax dafa deg yalla cheikh tidiane waxuma lo mais ay gaayam sax ñoo gëna fébar ci li yalla bind dañoo yéme la xolal loolu señ bi ak lak ay nit dé ba woow calciné comme ça nga wo nit ñi dalal leen tégal leen ci ni leen li sax ak may la nañ ko santé yalla loolu dulu tuti mbokk yi yoyu nit ku nangul yalla be mu seess mu ko wax waaw motax yalla ñu yalla defal ñu nangul ko muni itam mu daldi def mu daldi wax nak lu am solo muni wax deug yalla ku melni man sidi ali deug deug yelul won sax ci man manan damay jima dajale waxu nitu yalla yi dedet yelul won ci man waruma wona am fit wi waruma wona am sañ sañ bi waye nak kom gis na wax deug yalla cheikh tidiane radiyallahu anhu ñako yalla bolel xeyna sen ite xawta guddu torop ci dajale ay waxam sen ite xawta guddu ci for wurus yi mi wadal dajale ko tek ko lol rek momu ci duggal waye du ciaganteni dama ko man du ciaganteni dama ko sañ dedet motax muni wama misli man yatajasaru ala jam'i awliya illah ta'ala muni tay ku melni man yelul ci mom muy dajale ak di am fit nan da fay dajale waxu nitu yalla yi ak waxu awliya allah dedet waru mo wonde wa shama'ilihim sen jikko ya warul won ci man manan dama koy dajale wa wayata'arradu warul won ci man nit manan damay gar limasa'ilihim ci ya nga xamanteni bi ni mom moy masala ya nga xamni dañ leen ko laaj wama wahidihim ak sen maya neena yoyu yelul won ci man ci manan dama koy dajale waye nak mu daldi indi limay wax bis bu nek rek mais mom boko dege mais m a i s boko dege c'est parce que wax bi mu jitu dafa am lu ci bëgg dabatal motax gis nga lakin la indi lakin lamma ra'aytu khuta ashabi sayyidina radiyallahu anhu taqasarat an jam'i kalamihi واستولت عليهم الغفله في التقاط علومه واسراره وصار الكدح والجد والسعي انما هو مقصور على الفاني وله كل شخص يعاني ننا واي نك لي تي نك مان بما غيسه جيغو ييغا خامني جيغو xam ngeen ay jéego ndox jéego waaw waaw walakin waaye lama raaytu ba ma gisee xuta ashaabi sayidina jéegoy ñooñu nga xam ni ñoom ñooy àndandooy sëriñ bi àndandooy suñu sàng ba di sayidi ahmad tijaani radiallahu anhu bur yàlla dolli ngërëmam nee na ba ma gisee seen ay jéego taqasarat dafa gàtt waaw mu gàtteñ lu seen jéego yi gàtteñ lu an jamci kalaamihi ci dajale ay waxam nee na man kenn wanu ma maa gisal sama bopp xool cheikh tidiane xool ñi ko wër xam ni ñii daal cheikh tidiane yéem na leen yéem goo xam ni taluñoo sax dajale ay waxam te loolu day am nag loolu loolu lu mën a nekk la waaw léeg-léeg nit dina la yéem ba boo toogee la nga bëggoon laaj sax doo ko laaj da nga koy mujj di xool rek ndeysaan waaw di xool rek waaw ndeysaan la génn góor defoon ndeysaan ca chemin de fer gars yi yebal ko ni ko daal ak du jiw foog nga wax ak moom parce que nag dëgg-dëgg yëf yi daal xaw naa saf xorom waaw ba mu dikkee ni bu ma yel ba ma dem ba toog ak moom rek dina xam ni moomul réew mi waaw waaw ñun ñëpp ci lañ bokk waaye góor gi keroog bi mu amee audience ba ñëw ndeysaan xam nga ko président rek ak yam yi àndal président du caaxaan waaw Abdou Diouf daal ndeysaan dafa jekki rek ñu dégg benn bunt bu claqué teel Abdou Diouf ni jamais ci kanamam xam nga moom daan def yooyu nag góor gi daal di ñokkit Diouf daal di koy jox ñaari loxo Diouf Diouf Diouf Diouf a ñoko bàyyi Diouf Diouf lépp jàmm lépp jàmm chemin de fer lépp jàmm Diouf Diouf tabarakallah audience bi jeex Abdou Diouf ni ko ah lu doon tànk yi mu ne ko Diouf jàmm rek kay dem ba tey waxu ko ligat li ko yëkkati waaw loolu yëpp rek pour wax leen ni léeg-léeg mbir yéem la bala la taxoon a jóg dootoo ko wax loolu lu mën nekk la moo tax Sidi Aliou am kenn amul fayam Cheikh Tidiane sëñ bi ku dajeeg moomu yéem la moo tax léeg-léeg pour nga am sax jotug dajale ay bindam day jafe loolu rek la bëgg a wax loolu moo tax mu ni man ba ma gisee la mara ayt ba ma gisee xuta ashaabi sayidina jéego yi ña doon ànd ak Sayyid Ahmad Tijani radiallahu anhu taqasarat dafa gàtteñ lu an jamici kalaamihi ci dajale ay waxam ba ma gisee loolu wastawlat alayhim alghafla te it loolu nga xam ni moo di ñàkk parce que xafla fii bul ko firee sàggan Cheikh Tidiane sàgganul bay ànd ak ku sàggan dafay mel ni ci alquran bu yàlla wax yonte yàlla muhammad ni ko naxnu naqussu alayka axsana alqasasi bima awxayna ilayka hada alquran wa in kunta min qablihi la min alxafilin la min alxafilin ku ne xam na ne yonente bi xolomam xolam nelawul ba muy sàggan yonente bi du kenn laa wax salallahu alayhi wa sallam yow boo tëddee fii nelaw boo jugee nelaw yi bu diisee da ngay dem jàppi yonente yàlla muhammad bu tëddee nelaw bi jug day jug ni allahu akbar du jàpp kooku bu ñu la waxee yàgg moom yéen a yem war nga ko gëm dëgg-dëgg yemu leen yow boo nelawee boo jugee da ngay jàpp ndax sa xol nelaw na yeneen xolam mosul nelaw xolam mosul nelaw yàlla daf leen mooñaale ak yaqaba seen xol moo ni jar di xool bokkul mbokk yi bokkul de ba di nag dina gëm mais xol bi mosul gëm ilaa ibna haza nag ba tey kisuba xol bi gëmul salallahu alayhi wa sallama moo tax mu ni foofu bul ko firee wa in kunta min qablihi la min alxafilin déedéet mooy da nga ko bàyyiwul woon xel waaye tekkiwul ni da nga sàgganoon wa in kunta donte nekkoon nga yow yonent bi min qablihi la jëkk ñu lay la jëkk ñu lay yónni wala la jëkk alquran di wàcc ci yow min alxafilin nga bokkoon ci ñu ñàkk a bàyyi xel xisab yonte yàlla yusufa waaye bul ko firee sàggan de xaq yonent bi alayhi salaam dafa mat di sédd akay naka noonu sax même fii wastawlat te méng mooy dominé dominé waaw istawla mooy dominé waaw mu ngay dégg ca borom maq suratu ibnu duray di ba may wax innal jadidayni ida mastawlaya ala jadidin adnayahu lil bila waaw waaw daf daan wax innal jadidayni wér na ni ñaar yu bees yi ñaar yi dul màgget ñaar yu bees yi mooy guddeg bëccëg ñaar yu bees yi mooy subak ngoon mu ni ida mastawlaya ñoom ñaar bu fekkee dañoo dañoo séq dañoo méng mooy bu ñu demee ba dominé rek parce que lu la séq rek dominé la ala jadidin ci lu bees ku bees ki mooy yow mii soog a judd guddeeg bëccëg bu la méngee guddi ak bëccëg di la ay ayloo nee na adna yahu daañ ko mujjal moom lu bees loolu lil bilaa ci ak rapp amul werante guddeeg bëccëg bu ñu la jàppee ba bàyyi la danga rapp mais ça dépend ci ki xamul guddeeg bëccëg waaye ki xam guddeeg bëccëg du rapp mukk Cheikh Tidiane de rappul moom ndax batay ñi nga nane cheikh tidiane tay le gëna bes rapul ndax da xamone ta'bir bu deg bi ceug nga dama gis ci ben téré borom mahrajan ndaysan ben mbokk la mu dëkk beyrout ahmad alwan la tuddu talif ben téré ci guddii ak becc wax ci wax yu am solo muni gis nga becc bu fekke dafa xey fekk leer muni bul and ak leer becc gi andala ki fenc ci becc ba tax mu leer ta ki fenc ci becc moy yalla ci turam wo ñuy wax zahiru wallay wax nan subhanahu wa ta'ala bu xeye fenkal becc fakun ma'a zahiri la ma'a ma azhara min adh-dhawahiri andala ki feñ dang di yalla feñ ci becc waye bul andak lami feñal ci becc amna ño xamni dañuy top yengu yengu yi becc bi ba fatte borom becc bi koku moy xey rap mune yit bu guddi joté bul andak guddi gi ndax guddi mahallu sakanat la dal gogu mu dal bul andak mom dedet andalak bur yalla ma dal tax guddi dal ta dalale ko ci turum wowo ñuy wax batinu andalak mom waaw mom lay wax bu guddi xasse ba ñew way way fakun ma'al batini la ma'a ma azhara min al bawatini bul andalak ki nga xamni moy yalla mi tuddu batinu moy yalla mi feñ ci guddi ba tax muni kerous moy yalla mi feñ ci guddi ba tax muni tek andalak koku waye bul andak la guddi ga di feñal ci ay dal ak lamuy feñal ci yu neub bul andak lolu de dedet andalak yalla koku nak la wax ni ki xam ta'bira bobu koku du magget motax dem na ba ag ci wax mom ahmad alwan muni sax gis nga beccek sax bu xeye beccek mom ci bopam day japp andi walé yalla bolé lak mom muni nga fexé ba bul ko njappam nak kon nu ñuy toye njappam muni ah beccek yalla bolé na la ak mom bos bo andek mom ci li yalla di feñal ci mom rek toñ nga njappam da nga wara andak mom ci ki tax mu feñ andak yow di yalla subhanahu wa ta'ala okay neena su boba bo defé noné dé yalla dina la bindal yoolu ku wor beccëk même bo worul té nga ma muni guddi yit kazalika neena bu guddi ñëwé yow fexel ba na nga and ak ki nga xamanteni bi ni mom moy borom guddi gi feñ ci guddi gi ndax boko def rek da nga toj njappam bo defé lolou nak ahmad alwan néna su boba yalla dina la bindal yolou ku taxaw nafila guddii ba beut set même bu doon da nga jaxan di xaral bokk yi mbir mi xam xam la ak sew sew il faut ko nak ñu nang lolou wax deug yalla wa néna wastawlat mu daldi dominer alayhim ci ñom wa keur cheikh tidiane yoyu ak andandom yoyu al ghafla ñaka bayyi xel fil tiqati ulumihi ci di for lolou nga xamni modi xam xamam yamu dan wadal mom sayyid ahmed tijani wa asrarihi ak ay mbotam cheikh tidiane nak mom non la fumu tok xam xam dana wad fumu tok ay mbot dana wad ken munu ci dara tayit ba lolou amé wa sara daldi wa sara al kadh wal jidd wa sa'yu inma huwa maqsurun ala al fani muni tali ci gëna yéme kon wa bu fekke ñak dañu bayyi xel Seyd Ahmed Tidiane ak xam xam yi mi wadal ak secret l'asrar yi bayiko ci mom sun fekke dem nañ ba ñak ko bayyi xel ñom ñoo nga xamni ñoo doon and ak mom te lolu nga xamni mo doon farlu taxaway itti volonté bu deme ba nga xamanteni bi ni lolu amna kon day muju rek doon lo xamni day jeex te du am jariñ xam nga bari na ko xamni volonté biko yalla jox liggéeyu ci dara xam xam biko yalla jox liggéeyu ci dara katan gi ko yalla jox liggéeyu ci dara xam nga bo gisee yalla di laj di wax ci alquran nan thumma la tusaluna yawma idhin 'anil na'im ëlëk yawmal qiyam kenn ku ci nekk dana la wo laj la xewal gi mala doxon men ana yow ana mom parce que responsabilité la xel dara gënu ko reey ci xewal katan dara gënu ko reey ci xewal ak ndaw dara gënu ko reey ci xewal lo ci def xam nga nak thumma la tusaluna yawma idhin 'anil na'im fi ni niñ koy atté niñ koy atté fi re moy xaaliss bi la yalla joxon qu'est ce que cela veut dire ça ban xaaliss yalla yonam ci khalis yow katan yi la yalla jox xel mi la yalla jox doole ji la yalla jox xam xam bi la yalla jox pexe yi la yalla jox waxuma la lolou yep fatte ko loxo bakkan nop yi ay faculté la yo xamanteni bi ni ben ay quwat la ay katan la yo xamni lune meun nga ko ci liggey wa legi yoy yep yalla dana la ko laaj ha way loxo bi lo ci liggey ndax xewal la won ha bot bi lo ci def xewal la won waye naka nonu nak sidi ali neena wa sara daldi muju al kadhu wal jiddu yitte ak wogosu ak taxaway wa sa'yu ak jef inma huwa maqsurun ala al fani day muju nek lo xamanteni bi ni da fay muju dem ba jeex rek te du am ben njariñ effectivement maqsurun ala al fani day don lo xamanteni bi ni dañ koy yokku ci lo xamni luy jeex la parce que ki nga xamanteni bi ni nek nak sidi ahmed tidiane muy wadal ay xam xam di wadal ay secret foruloko dajalewuloko mais yitte bo meunti am ak farlu go meunti am danaka day xey dem ba jeex rek te ci yow la yam te lol baxul nak deug deug nak motax muni wala hu kullu shakhsin yuani te nak xam nga jeex gogou moy wax jeex gi nak moy de rek xam nga de gogou day lo xamni kenn ku ci nek di nga jankonté ak mom te comme kenn ku ci nek di nga jankonté ak mom jamono bi ngay am katan jamono bi ngay farlu jamono bi ngay volonté jamono bi mi nek ci yow jamono ndaw ca nga wara gor gorlu bala lolou nga xamni ku ne dina jankonté ak mom di exi muy de ala kulli hal lolou nak lim ci bëgg wax rek moy mom taxaway bi mu def ba meuna dajale wax ak secret sidi ahmed tidiane radiyallahu ta'ala anhu lolou rek la bëgg lay kessé te wax deug yalla nangul nañ ko lay wowo nak te dana ko wax ci kanam tuti deng mu daldi yit ni ba lola amé akhaztu ci la tambali nak man sidi ali fi iltiqat hadhihi ad-durar ci di for ak dajale lolou nga xamni moy wurus yi lim ci nam mom moy xam xam yi cheikh ahmed tidiane dan jangale laaj yi ko dan laaj mu dan ko tontu ak yi nga xam da dan jikini rek diko wax te kenn laaj ko ko dana ko def cheikh tidiane da dan tok ni rek jek di wax te kenn duko laaj waaw ndax nak nitu yalla mo mel nonu day jek suñu borom roof ci mom lo xamanteni bi ni seigne dawaka dana ko def dana jek ni ba ki tok jek rek di tere rek di wax bu pare muni ba bindu len ko ñu ko dedet muni wa koy nono gën dafa oppon ma diko wañi radiyallahu anhu mag ñaangi nonu nak waaw mais nak fim nek ni yoy xam nga dañ ko jombal boko waxe dañ nan meunatul nek effectivement xam nga lutax meunatul nek parce que ñoo li leen yalla jaralon ndax jaral nañ ko ñun waaw lool dong la di li leen yalla jaralon ndax jaral nañ ko ñun donte nak mbir mi cieur amna ci wax deug yalla ala kulli hal subhanahu wa ta'ala nak ay mbiram non la lool tam mi ngi ci tax ben way amna ben cieur bo xam daf ko doon bëgg ci yalla bi mu tedde gis ben nitu yalla wax ko ni ko cieur yi ngay ñaan da ngay sonal sa bop do ko am ndax yëkëti nañ ko rafa nañ ko muniko ha muniko njub ga sidi ajj malik amone ba tax mom munul wona jadd yalla njub ga seigne babakar ci amone ba tax mu daan wax man musuma fateliku fuma moye yalla lu tolni de wé ginnul ci yoyu diko ñaan manul ne yalla rafa nako jeexna il faut que le chose soit clair okay ngayen baye xel ci yoyu ñoñu duñu moromam kenn okay amna ko xamni dang koy roy ndax loolu la yalla def ci mom mais pa nga diko dir mbag ah loolu dafa bok ci xam yalla dafa am ko xam dang koy roy mais pa nga diko dir mbag waaw ndax loolu dafa bok ci nangul yalla subhanahu wa ta'ala deng motax mu daldi ni ba loolu amé akhaztu fil tiqat hadhihi ad-durar tala tambali di for wurusi fi hadhihi al-fatra ci digënté bu gatt bi ma la wax al fatra moy ab digënté rek bu gatt deng waaw wa hadhihi as-sakra ak gile mandi gi nak lim ci nam rek moy ni mu mel ci sidi ahmed tidiane radiyallahu ta'ala anhu ndax nit bu jexé ci nit day mandi ci mom xam nga sakra mom nga dégg ndaysan cheikh tidiane radiyallahu anhu don ko wax bimu démé bam 36 ans té nitu yalla yi dan ko bégal ci qutbaniyatul uzma té jotagu ci ndaysan mu talifon ci qasidam ba don ci joyitu yalla cheikh tidiane lune dajnako wallahi mu talif ci ben qasida bobu mi ngi am 36 ans wallahi 36 ans legui yow da ngay dem ba am 40 ans do joy mukk ci sa xol ni ndax man jubo nak yalla wala deed cheikh tidiane mi gaay di fonto ci internet bi ak diko dinga nak di wax ay wax ci mom bi mi am fan wéri at ak juroom ben dafa talif ben qasida ta'iya don ci joytu ci digënté mak boromam ndax mandi gi nitu yalla yi dan am ci yalla ba jeex tak ci mom sop ko ba jeex tak ndax bis dina ñew mu am ko ta baba 36 ans la am fan wéri at ak juroom ben nga dégg ci matla'u qasida ba muy wax nan ala layta shi'ri hal afuzu bi sakrati min al hubbi tahya minka kullu ramimati kuni ala layta sha'ri ay way yelente kon ma xam man sayyid ahmed tijani hal afuz ndax dana taxe dana am dana réussir dana kilu bi secreti ci man diga nitu yalla ya dan am jeex tak ci yalla ndax dana ko am min al hubbi waye mandi go xamni nak day tukke ci bëgg yalla du mandi mandi ni waye mandi gi limi don moy ciofeluk yalla ndax dina ci mandi mandi go xamni tahya dana dundé min ko tukke ci yow yow yalla kullu ramimati lepp lu déwon gis nga nit lepp lu nekkon ci yow dundatul so bëggé lolé dundu mété nga sopp yalla ba jeex tak ci yalla su boba yow ci sa jëmi bop même bo déwé déwo ndax dang fi dess ci dessuk yalla gi fek yalla ngi fi ñuy tuddu sa tour fek yalla ngi fi ñuy ci bu sey njangalé fek yalla ngi fi ñuy tuddu sa ay jaar jaar di tuddu sa ay jëf ila yawmil qiyamati koku amul yarante okay cheikh tijani radiyallahu ta'ala anhu bim talifi qasida bobu joytu ci bamu ag cheikh sukayri ndaysan bimu ñewé gannaawam te bokul ak mom jamono ndax cheikh sukayri kiko sopp sax ci yoonu yalla bokul ak jamono cheikh tijani waxuma la ak mom aywa ahmed abdallah wi moko sopp ci yoonu yalla ahmed abdallah wi bimu juddo ba am ñaari at ci la cheikh tijani genn adina mom momo mo soof cheikh sukayri ci yoonu yalla bimu ko soobe ci yoonu yalla ba cheikh sukayri am limu am yépp gannaaw bi nak ci la dem jël qasida bobu dal di koy jël parce que qasida bi terme yi ci nek dafa xaw compliqué fokk nga jang tasawuf nek nitu yalla xam xam xamu pey ba mën ko firi sudut lool do ci xam dara parce que baat yoy tay boko jëlone fini ñi jang arab ni kessa jang ci école yi nga bëgg leen firi lo ala layta shi'ali kala fuzu bi sakra min al hubbi tahya minka kullu ramima baatu sakra day nek problème ci ñom kullu ramima day nek problème non buñ ko mën firi c'est pas possible parce que li kulli ilmin rijalu qam qam bu ne dafa am ay gouram fuqaha dafa am nuhad dafa am lenen dafa am lenen am dafa am ño xamni fiqh moy sen domaine dafa am ño xamni grammaire nahwu moy sen domaine am ño xamni balagha rhétorique moy sen domaine naka non tasawuf dafa am ño xamni moy sen domaine mbok yi ñom ño xam bat ya ño xam lamuy wundu ño xam lamuy signifier ño xam djublu waya lolo waral cheikh sukayri bimu accé ci qasida bi mu dal di koy jël non seulement dal di koy sharha waya tontu sayyid ahmed tijani ala nafs al qafiyati wal qasida ko sharha ba bare wolbati ko dal di koy tontu nak tere bobu mom la tuddé hadratu tadani fi sharh al abyat al khatm tijani hadratu tadani fi sharh al abyat al khatm tijani bo ca démé mom lay tontu sayyid ahmed tijani radiyallahu anhu don ko wax nan ko balaghtal mada ya habaza min maziyati biha fuqtaha lillah ya khayra safwati ndaysan cheikh gis nga cheikh tidiane gaay ngi ken xamul luñu don xolal ma ji wax rek xam nga cheikh mi ngi joy neex yelente kon mom mu xam ndax mandi gi nitu yalla yi don mandi ci bëgg yalla ndax dana ko amam deet xam nga joy na lol cheikh sukayri bam ñewé xam nga lu ko wax balaghtal mada lefwa parcours ba nga xamni mom la gaay yi doon daw yow daw nga ko ba mu jeex tak te balaghtal mada rek lolou kinaya la ci maqamam bobu ñuy wax al khatmiyatu ndax wilaya kiko daw ba mu jeex tak kenn la ci bir wali yi ba mu jeex tak sans exception muy sidi ahmed tijani ben nitu yalla la parcours wilaya kenn moko meuna daw ba mu jeex tak la ca di nan way mu nan ko ba mu jeex tak la ca di maqama mu rango ko ba mu jeex tak la ca di may yalla may ko ko ba mu jeex tak kenn moko ci am muy sidi ahmed tijani jeex na batu khatmi lo lay firi moy ki nga xamni mbolé mayuk nitu yalla yi ci jëmmam ji la dajé kenen kudul mom amna lo am lo ñak mom la koy wax balaghtal mada way yow jot nga lef wax ya habada way baxna ba banex ba bayim bax min maziyati ci may gogu nga am yow sayyid ahmed tijani may gogu nga xamni biha ca may gogu fuqta nga timi nga suté yow sayyid ahmed tijani radiyallahu ta'ala anhu ca nga suté kep ko xamanteni bi ni amna lolou ñu tuddé as-safwa gis nga cielu xol gi nga xamni mom la nitu yalla yi di sonné cheikhana ahmed tijani radiyallahu ta'ala anhu kep ku ko am mo la sut ci yalla biha fuqta ahlallah ci nga suté ñoñ yalla yow sayyid ahmed tijani ya khayra safwati yow mi nga xamni kep ku sel xol kep ku bax xol ya ko gën cheikh tijani mo gën ci nitu yalla yi lolu amul ben wérante lolu sayyid maik di wax nan wa ba'da ma qaddamahu al-kurdi ra'a an-nabiy al-mustafa safiyyu safiyyu mom la nan ya khayra safwati cheikh tijani dafa set mo waral kaddu ga set mo waral sayyid maik radhiyallahu ta'ala anhu kérok bi netali nan yunus sallallahu alaihi wasallam dafa cheikh tidiane na wacc fa ajabahu bi maqalihi safi Certes, ce sont les mêmes termes qui reviennent. Cheikh Soukhari dit l'Allah. Biha fukta l'Allah. Ya khayra safwati. Siraj Malik wakhmouni. Ba'dama qaddamahu al-kura an-nabi. Mus'as as-safi. As-safi. Fa'ajabahu bimakali as-safi. Même bat bimouignol. Cheikh Tujan non la. Radiyallahu ta'ala anhu. Dengue. Boki. Lolu rek mom mo ci nek kon mandi gogu nga xamni mom la nitu yalla yi dan mandi cheikh tidiane radiyallahu anhu defon na ci qasida don ko joy ci digantem ak boromam mu daldi wax nak daldi ni wa hadhihi sakra ak bobule gogule mandite hina badala kullu wahidin fihi juhda ci anamu kenn ku nek rek dana meuna yulli la nga xamni mo nek ca mom ci choono ak la nek ci mom ci ay effort ngir meuna dajale waxi cheikhna ahmad tidiane radiyallahu ta'ala anhu wa ja'ala fi dhalika niyyatuhu agit mu jël yenem def ko ci lolu yenem moy fexé rek bañu dëgalé waxam ji wa qasdahu ak jublu wayam néna itam wa alimtu an kull kasidin la budda an yutlab manit xamna man sidi ali képp ko xamanteni bi ni da ngay jaay té li ngay jaay lamb mais fo nga dem outil ji sino do am wa kasid moy kuy jaay ba paré lami jaay lamb lolu la ben way waxon xeyr ak mer parce que dalal dara ubi dara ji at munta am benn dongo xey rek mer dem ci marché ba ni wujudu fi souqi abi'u wa ashtari dalilun ala an al anama qurud fajile mo mën togn muni dal man sax gima sax ci marché bi di jënd ak di jaay ta taxul mo mëna am bénéfice xana perte lol da fa lay tektal ni nit ñi ay golo lañu xam nga ki nak mom deug kene xamul waxam wa ubi dara atum yalla munta am benn dongo motax nga deg borom maqamatul hariri daf ko dan wax aksadu shay'in fi suqihi al adab li geuna lamb tay ci marché bi ñu diko jaay moy xam xam al adab xam xam aksadu shay'in li geuna lamb ci mana geun ja lamb mbir fi suqihi ci marché ba al adab tay moy bu la ci kenn nak aksadu shay'in fi suqihi al adab tay li geuna lamb ci marché ba moy xam xam effectivement tay da ngay gis nit ko xam day jangale ngir jëm yalla fayekul kent du gis kum jangal ngay gis nit ko xamanteni bi ni day dem di fay pour ñu jangal ko ci lañ koy jangal amul ben jeri xam nga lol ken xamul lu mu doon te mo fi nek motax mu dal di ni ba lola ame hina bazala ba nga xamanteni dina yullu kullu wahidin kep ku ne fihi ci ligey bi la juhdahu efforam wa ja'ala mutambali fi zalika ca lolu niyyatahu yenem waaw wala bok wa ja'ala mu def fi zalika ca lola niyyatahu yenem wa qasdahu ak jublu wayam wa alimtu tema xam man sidi ali haradim al barad al fasi ana kull kasidin naka kep ko xamanteni bi ni ku lambale nga la budda an yutlab waaw la budda munta ñak nak an yutlab sakof la wa amma qalilin yubhath tayit nak ci lu neewu nak bala yag rek des na gestu alayhi ci yow wa yurghab des na la xemme mit nak rubbama tuliba fi ba'd al ahyan fala yujad neena te gis nga bari na lo xamanteni bi ni leg leg nit dina ko am diko sagane yaakar ni jamono bu ne bu dikke dina ko am ba jamono xey lolé mu bëgg ko dodo ko am te danay am lélé xam nga bo gisé tubab yi wax nan quand la chance te sourit mais profites-en quand la chance te sourit profites-en amna lo xamni asaman la ben yon lay wacce bu wacce tebal la na xamoo ndax buy waccat dana la fekkam det lolou moy cheikh tidiane radiyallahu anhu waxam ji buñ ko dajalewul ndax bis dina ñew ñu amaat pexé wala ñu amaat possibilité aw wala faveur yuñ ko dajalé lolou worul di wa lolou worul lolou motax mu ni rubbama tuliba fi ba'd al ahyan rubbama tuliba tabarina nak bo xamni sakof na fi ba'd al ahyan ci lenn jamono yi te buñ ko sakko fala yu jadu a desu ko am ndax cheikh tidiane ku ne xamna ni il n'est pas éternel nak wax deug yalla aw li izzatihi ci lolou nga xamni modi tedd ngam nga inda man ya'rifu qadrahu ci kep ko xamni xamna dayom mom cheikhana ahmad tijani radiyallahu ta'ala anhu wa qadra qimatihi ak darajay lolou nga xamni moy qima nak parce que liko firi bo xam nga bo deme ci lam yatub ibn ward wa umar ibn ward tabdan wa qimatul insani aktharu ma yuhsinuhu al insan minhu aw aqal nit buñuy wax qimam valeuram du dara nit li valeuram dañuy xol ay jëfëm la gëna bari ca lu bax la mu def lool moy valeuram su fekke la bu baxit lamu bax la yit lu neew la loloy valeuram kon valeuru nit ki mi ngi dépendre ci lu bax li mi def kon cheikhna ahmed tijani radhiyallahu ta'ala anhu dayo bi nga xamni mom la valeuram am ken munu ko xam ken munu ko nat ndax ay jëfëm mo tollu nonu yalla dogal na ni ay jëfëm yépp bax lolou la yalla dogal lolou du aw tag deug la wa qadra qimatihi deng mun nak ba lolou amé ma xamni amna lo xamni ding ko bëgg lélé do ko am ndax ki nga xamni ci mom nga ko bëggé woor na ni la du fi sax ba faawu ben benen bi ci dess itam mom mëne suta dem ba ag ci xam dayo ak grat bi nga xamni mom la ko yalla defal deug lolou kenn mënu ko liñ mëna xam ci mom rek moy liñ ko laaj mu tontu ko ak li nga xamni jàngalé nako wa lolou kay bu fekkenteni bi ni mo fi nek sir ali neena fa alzamtu nafsi alqu'uda man ci la tambali nak waral ci sama bop man ma waral ci sama bop fa alzamtu ci la waral deng ko ma waral ci sama bop alqu'uda ilayhi dem ci mom deju ci mom nak lumu wadalati ma far ko wa motax man la ki moy suñu serigne dara yalla rek mokoy fay wa saraftu alhimmata li talabihi wa jam'ihi ma wëlbati sama volonté ak sama yitté yépp ci benn mbir kessé moy dajalé waxi cheikhana ahmed tidiani ji ak xam xam yi nga xamni mom moy bayiko ci mom néna lool rek mom muju nek sama yitté waye pa lenen deng wa jam'ihi ak dajalé ay waxam ndax wa kullun yu'ta ala qadri taqatihi wa wus'ihi wa kullun kep ku ne wa yegal ni yu'ta def nako jox ala qadri taqatihi ci kam talayal taqa moy katanam wa wus'ihi ak kam talayal dole wus'u day firi dole day firi katan mom ak taqa ben lañ presque xam nga di nga gis ci alquran yalla subhanahu wa ta'ala di wax nan la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha aha yalla du togg maana du tek ben bakkan ludul lo xamni bakkan ba atan nako bakkan ba amna doole ci def ko waye nak lolu nit ñi ni ngi koy firi dama yalla jéggal lélé day xawa saf ko xoram de xam nga lu mi firi yalla lum la tek man nga ko parce que yow tu ne t'es pas conçu toi même dedet yalla mo la concevoir mom mi la concevoir li nga atan xam nako mais tubab bi defar auto mom mo xam auto bi ñata ton la mo xam lim atan ak lim atanul daf la koy wax yalla subhanahu wa ta'ala mo ñu concevoir li mu ñu tek atan nañ ko même buñ ko defut bo wa dañu lank mais c'est pas parce que dañ ko atanul wa batu wusuh ñu ko firi motax dañ koy fek muy firi katan istirjaan lepp rek ma def ko ngir sako yaakar li hadhihi alhimma ad-daniya laysan al-mashuba bil af'al ar-radi'a 'ala Allah an yusibaha bi qawli khayril bariyya haythu qala wa awjaba al-mar'u ma'a man ahabba laysan mu daldi ni ah man damay yaakar rek ci yitte bi ma am donte yitte bi tagumako yitte bi ma am nawumako donte yitte buñ wara tag la yitte bu naw la waye humilité dafa bax modesty dafa bax te cheikhou tidiane radiyallahu anhu ak gayam waxuma la sax sen wax mais sen xar kanam sax soko xolé da fay refléter humilité yalla xamnako may mi jël misal bi gën jëgé ci ñun rek xolal sidane malik xolal photom bi xam nga da ngay dégg ñu naan la sidane malik manam mom ni mu yaro won dafa ëpp nit ñi dañuy jaawale yaru ak humilité gis nga nit bu jaamo yalla par force bu ko nexé ak bu ko nakaré foow mu yaru koku force la waye nit bu jaamul yalla ni ngeen bal ma rew da ko yomb parce que yi am cër ci mom day bari cheytaane day am cër ci mom bakkan day am cër ci mom adina day am cër ci mom te yi nak daño xawuta def nenn akub yar lool rek la ah bu la ci kenn nak ah lool mom c'est scientifique wax deug yalla nak wa muni nak istirjaan li hadhihi alhimma may sako yakar ci bile itte bi nga xamni amna ko ci dajale waxi cheikhou tidiane ji itte bi nga xamni amna ko ci dajale wurus yi nga xamni moy bayiko ci hadrat sidi ahmed tidiane radiyallahu anhu neena itte bobu ad-dani'a itte bu soufé la ndaysan ndaysan fi nak ni ngi wone ni nit wurul tag bopam day bayyi ñu tag ko waye ñun ñokoy tag de mom sidi ali ma la wax li de ak kudul ñun sax waaw waaw al-mashuba itte bo xamni néna dañ ko jaxassé al mukhtalata yité bo xamné dañ ko jaxassé bil af'al ar-radi'a ak jëf yo xamné jëf yu soufé la li yépp da koy wax rek ngir wacc bopam da ko wax pour wacc bopam et c'est pas parce que daf ko wax ni mom nonu la mel dedet ndax nitu yalla du wolu muko pexé yalla waaw waaw bil af'al ar-radi'a yité bo xamné dañ ko jaxassé ak jëf yu soufé yo xamné ala llahi dañ ko dello ci yalla de nga ko de ala llahi ci yalla na'am istirja'an ala llah wa jumla joju fi dox ci digeunte bi muy had li hadhihi al himma addani al mashub bil af'al ar radi'a lolou jumla joju dafa li i'tirad maana daf fi gar rek daf fi gar moy dañ ko fi duggal ci digeunte bi waye lim beugona wax mo don istirja'an may yakar li hadhihi al himma ci bile yitte ala llahi ci yalla lan lay yakar ci yalla an yusibaha mu yol ma mu fay ma ci yitte bobu lan lama cey fay bi qawli khairil bariyati ci wax ja nga xamni ngeen ji mindeef moko waxon haythu qala fa nga xamni waxon na wa awjabata waral lan la yonentu waxon ta waral ko daf ni won al mar'u ma'a man ahabba al mar'u way ma'a man ahabba foko fek day and ak nga xamni mom la sopp mom la beug xam nga wax ji moy lan eulek yowmal qiyam kenn ku nek nga beggon yenay andali yonentu bi alayhi salatu wassalam waxnako ci hadith yuhsharu al mar'u ala din khalilihi يحشر المرء على دين خليله يحشر المرء على دين خليله قالك يوم القيام كين كوتي نيك كادون سا اندو دي سا خريت دين جامو نيكون بيو بوي ديكي تيلا لا يالا ديكال يو مي واخ جوجو نونو نوكاي ديغي نيت كوري طريقه باغا ادي وون ريك واخ جي دا جيخ تاك واي سيني مي بول كو ديغي نينن باسكو ناك اند سي يالا خولا لا دي اك خريتو دي يالا لا دي اند بي ني اند سي يالا خريتو لا bu yonanti bi alayhi salam bu waxe yuhsharu almar'u ala din khalilihi yuhsharu defna dekkal defna pang almar'u way ala din khalilihi ci dine da nga xamni kam xaritolon ci yalla wala kam xaritolon ci la nekkon dine joju kenn ku ne boy dekk ci la yalla yi dekkal ka nga andalon dine jam newon boy dekk ci la yalla di dekkal lolo tax muni man de mangi yakar ci ite bi ma am ciofel gi ma am ci sayyid ahmad tijani radiyallahu ta'ala anhu ciofel gogu yalnako yalna yalla def muy lo xamanteni bi ni manam mol ma yalla fay rek ndax bu fekke almaru ma'man ahab nit ku nek nga sop mom ngay andal wa ma'iyya la manam mom ngay nekkal mo xam fi mo xam fele ah budé lol rek de man sidi ali sama xel dalna radiyallahu anhu wa qawlihi sallallahu alayhi wa sallam ak waxam ja nga xamni mom la yonti yalla muhammad alayhi salallahu alayhi wa sallam waxon ni man ahabba qauman kana minhum kep ko sop aw gay ci ñom nga bok a kep ko sop aw gay te ñom nga bok amna hadith bu indi man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum kep ko nurulu aw gay way te ñom nga bok xam nga bat bi nak mo gëna matale batu ahabba mo gëna matale ndax nit ki nga sop dang koy nurulu ala gisoko lele nga gis nit bëgg nit diko nurulu ci wax diko nurulu ci cholka diko ba ci mbaxana lele nga gis ko xam day bëgg nit sax bo watef mbaxana man tegn lay yi may tek ndax cheikh tidiane daan tek tegn lay ci bopam lolu motax de bulli lolu la tegn lay gi ni lolu la rek beug ko xam nga tegn lay gi lele lamine sax dima togn nima way yow ahmad nak de ñu may yak yeneen yi maniko wa da len ko may waye nak waaw pour wax la rek man ahabba qawman fa huwa minhum man ahabba qawman kana minhum waaw lolu rek la bu ko defé lolou la tollu cheikh tidiane tegn lay daan tek ci bopam motax ba pare jilat benen kala bu rafet takkat ko bam rafet ma sha Allah ko monon sañ sel mom sidi ahmad tidiane dañ ci ñew ci kanam tuti buñu duggé ci ay façongam insha Allah taala ndax cheikh sougeri talif na ci téré wax nim daan solo ak façongu yéré yim daan sol kurusam dalam yépp ci kanzul ma'arif téré bobu ci lako netali aha yépp baxna xam ndax mom cheikh tidiane royu kay la motax te dañ ko wara roy ci fann yeb ndax royu kay la aha de nga de lolo tax muni man kep ko xamni ahabba sopuna qawman aw nit kana wajoje day nek minhum bok ci ñom mala ko wax wa wama ak la nga xamni yuqalu des nako wax siratu tamrid la nak siratu tamrid nak kenn du ci dogu wax deug yalla qila waxef nak yuqalu yoyu soko degge rek mana wax ja bul ko dak waye bul ko saxal ba mu jeex lutax bul ko dak bul ko saxal parce que andi wul ki wax wax ji xam nga di nga deg humul qawm la yashqa bihim jalisuhum am naño xam dañu def wax ji dañ ko def hadith motax mu indi batu yuqalu parce que beugul wax ni hadith la ndax xayna amul tangu nek fi topato ba meuna wëral wax ji ndax yonent bi moko wax ali sallam wala dit su boba namuy def rek moy day dik ni wama ak la nga xam ni yuqalu des nako wax té gis nga mo wax lako sidi ali lepp lo même sirat tamri sax bu ko utiliser mom wax joju bu ko askane la yonent bi ali sallam yonent bi moko wax parce que maftuhu alayhi la motax manam mom munul waxal yonent bi lu yonent waxul suko naré def sax yonent yalla muhammad ni ko li waxumako ah gis lo cheikh abdul qadir al jilani nuko yonent bi dan wowe cheikhul hadith nono ko dan wowe mi ngi ci bëgg ci musayid cheikhul hadith lako dan wowe ya cheikhul hadith parce que mom sa yu musand gis yonent bi da koy wax niko dama gis hadith sangam ñu ne ya ko wax ndax ya ko wax wala waxoko yonent niko mako wax mala mola mu niko waxumako gis nga ñi bala len nit di dingat da war def attention bu baax parce que ñoo liñu wax dafa wër ndax fañ koy jëlé la dañuy dem ba ci source bi motax wama ak la nga xamni neena yuqalu des nako wax te lañ daan wax moy hum ñom ñoñu di nitu yalla yi hum ñom ñoñu di nitu yalla yi al qaw ñoy gaay nga xamni la yashqa du texé di jalisuhum ka nga xamni mo togandok ñom bihim andak ñom gis nga nitu yalla bo andek mom togandok mom kenn mënta wax ba nga texé di xexej rek boko dege mo do dem sawara sa adina dana bax waxul nga beug ko de waxul nga jël tariqam de mais togondo wa parce que amna ko xamni bu ngeen togondo nafha rabbani yi nga xamni modi wacc seigne bi koku te nak xam nga fokk nit ñi xamni rijalul hadra dafa am am na ñoo xamni même balan wazifa sax buñ ci toge même buñ wazifa wul mais tok fe ci ginnaw rek ñi wazifa ci balan mi bu niri wacc dang koy gis même buñ wazifa wul ñom ska sen ko ruhaniya mo tolno amna man duma wax luma xamul de amna ño xamni même buñu len balé malan wazifa buñ ko lalé ñom même buñu wazifa wul tok fe ca gannaaw niri buy wacc nga gis ko ska dafa am rijalul hadra nak wax deug yalla sen ko ruhaniya sen katna ru mo tollu nonu fo jangé juroom ñaari jawharatul kamal ñom buñu togué ca barab bobu yonent yalla muhammad buy wacc ñafa nek ñep ñom dañ leen di mass lol dafa am ah dafa am ah amna bu ngeen jugge rek ngeen sété alaaji alaaji umar xeyna mom danañu dimbali ci lolou waaw nañ ci dimbali de waaw nañ ci dimbali parce que fim nek ni mom sa ben xarit bu xoro mom koy wax mun ma mais man saway man ko muni ma mais juroom ñaari jeufere yi bu jage yoonte bi day wacc man ko day wacc kay mun ma mais day wacc carrément man ko mais day wacc muni ma doyna war de man ko a ben doy war amu ci yow wazifa wo pour gis yonent bi bi ngay tambali deng li nga jang li jaamu yalla la yonent bi mi ngi wacc boko gisee ak boko gisul li am solo moy mom mu gis la te mi ngi lay gis il faut que lo leer aussi nga ben way def nako tok di lazim ni genn gor ma nga tok fe mom lazimul moy lima len di wax rek dama am rijalul hadra gor gi mi ngi tok fe lazimul de yonent bi ngi tim waji jël loxom tek ko ci bopam taw waji lazim gisuko gor gaangi tok fe mom waji gis nga bimu paré ba ñaan ba nopi gor gi fekk niko mew lo doon jang muniko man talibi di jang la dama doon jang sama lazim muniko lool mo tax yonent yalla muhammad mi ngi taxaw ba tay tek loxom ci sa bop bi waji ni kan dang kem wallahi alazim te kibana di wax mi ngi dund pour wax len ni mbir yi non la teddé yalla kene xamul ci biram yow yaangi lazim yow giso ke lazimul ma nga tok fe motax mo wax len ko am na ñoo xamni même buñ bokul ci balan mi wër ko buñ toge ci barab bi rek dara xew am lerente yalla xam nako wallahi alazim motax yoy rek lañuy dalale suñu xel te ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu defal nu tawfiqam defal nu taysiram defal nu najah fil umuri kulliha yal nañ yalla jappalé ci biir ak ci biti dafa am tam ben mbir mu am solo ndax dafa am lu ñuy wax application système QR code bu ngeen amé application bi ci sen téléphone photo bi bu ngeen ko xasse gis rek bu ngeen ko scanner bu ngeen ko photo rek ci saasi daf leen di yobbu directement YouTube nga xamni du ngeen dem YouTube du ngeen def recherche du ngeen def dara waaw comme par exemple bo amé ni téléphone bi nga dem ci application QR code bi boko scanné ni leçon bi gis nga leçon 7 bi daf la yobbu directement ci YouTube ci sa ci da fay tambali télécharger dal di wax jawairul maani leçon numéro 7 gis nga da fay tambali wa ko defé lol tam rek ngeen xamni technologie mo tollu fofu ñu bayyi walé ko xel insha Allah ta'ala wa okay mo ngi non tabarakallah mbok yi lol la mo ci nek rek ñu daanel fofu xamna insha Allah be benen dimanchati wala benen jamono rek ñu ñëwaat insha Allah mëna motali yalna yalla maye tawfiq maye taysir defal ñu najah fil umuri kulliha ad-diniyya wa ad-dunyawiyya yalna yalla boole ci ñinga xamni ñoy soppé ci ahmed tidiane yi ci deug yalna ci yalla boole adina boole ñu ci al-akhirah bur yalla boole ñu ci ay njabotam boole ñu ci ñinga xamni dinañu deugal mbole ñu yalla le seigneur hadi touré don wax rek mbole ñu yalla man nawlalen fa yalla bu wër waye gannaaw ba jaayante nak cheikh tidiane radiyallahu anhu kon nak ngeen jéggal nu yalla ñu yalla boole jéggal assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waaw kay serigne waaw